วันนี้ขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสี่ตรงกับวันที่หนึ่งมีนาคม2538วันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องกรรมฐานเดิมที่อุปัชฌาย์ให้ตอนเราบวชครั้งแรกคือเกสาคือผมโลมาคือขนทันตาคือเล็บนาขาคือฟันตาโจคือหนังอันนี้อุปชาให้เราให้อนุโลมปฏิโลมให้พิจารณาเป็นอสุภกรรมฐานกรรมฐานมูลกรรมฐานครั้งแรกเมื่อมันฟุ้งซ่านขึ้นมาเอานี้พิจารณาทำไมอุปัชฌาย์จึงให้นี้หรือพระพุทธเจ้าจึงให้นี้เป็นกรรมฐานคือความจริงคือสัจธรรมผมเป็นของมนทินให้พิจารณาสมัยพุทธกาลเนี่ยพระบรรลุธรรมตอนปลงผมก็มีเป็นธาตุผมขนเล็บภายนอกนี่นี่เขาเรียกภายนอกของแข็งเป็นเล็บฟันหนังจริงเหล่านี้ให้พิจารณาให้ตรงคำว่าตรงนี่มันอยู่ในสังฆคุณว่าสุปฏิปันโนอุสุปฏิปันโนปฏิบัติปฏิบัติตรงคือความจริงคือตรงไปตรงมานั่นเองมนุษย์เราใครในเกิดมาเห็นไหมสมัยโบราณเขาว่าเกิดมาเขาโกนผมไฟแหละโกนจุกมั่งไอ้เรื่องของผมเกศาคือผมบนศีรษะเราให้พิจารณาคือความจริงที่มันปรากฏอยู่นี่คือสัจธรรมในพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังแล้วมันมีตรงอยู่ในตัวเราเนี่ยทุกอย่างเขาเรียกว่าพิจารณากายก่อนหนังเนื้อเลือดเนื้อตับไตไส้พุงไส้ใหญ่ไส้เล็กเอ็นกระดูกให้พิจารณาที่เขาบอกเกสาโลมานขาทันตาตะโจมังสังนาฮารวัติอธิมีสังอันนี้อยู่ในบาลีเขาก็พูดอยู่อันนี้ผมย่อเอามาให้เข้าใจในตาเราก็มีขนทำไมมองข้ามไปผมบนที่ตาเรากระโปรงทุกวันพระขนก็ต้องมีที่ตาขนตาขนคิ้วแล้วคนอื่นน่ะมองเห็นกันน่ะมันก็มีผมมีขนนั่นแหละมีเล็บมือเล็บตีนฟันก็มีฟันนี่เขาก็บรรลุมีพระภิกษุหนึ่งเดินทางไปจะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งมีอุบาสิกาขอเดินทางไปมันจำเปี่ยวมากบอกว่าพระคุณเจ้ามีฉันขอเดินทางร่วมไปด้วยเท้านั่นหันมาเห็น อุบาสิกาหัวล้อเห็นฟันฉะนั้นบรรลุล่ะปัญญามันตัดหมดเลยเห็นโครงกระดูกก็มีผู้บรรลุโดยผมก็มีบรรลุโดยกระดูกก็มีเนี่ยพระพุทธเจ้าพิจารณาผมคนเล็บฝันหนังนี่กรรมฐานเพราะพวกเราเนี่ยโดยมากมองข้ามตัวเองไปของใกล้ตัวเราพิจารณาเราให้เห็นตรงผมคนเล็บฝันหนังมีตาก็มีเหมือนกันมีหูก็มีเหมือนกันจมูกหายใจเข้าออกมันก็ตรงกันมีปากมีลิ้นสำหรับรับประทานอาหารหรือฉันอาหารหรือพูดจาปราศัยก็เหมือนกันมีมือมีเล็บเพื่อใช้มันเป็นประโยชน์หยิบวางมันก็ตรงกันแล้วมีความรู้สึกด้วยเท้าตีนเป็นหน้าที่กำลังเดินมันก็เหมือนกันอันนี้แหละให้เราพิจารณาตัวนี้มันจะแตกต่างอยู่คือชื่อสมมุติที่ลอยๆออกมาชื่อในกอในขอในงอชื่อนั้นชื่อนี้มันจะแอบแฝงเพราะว่าไอ้สิ่งสมมติที่ชื่อออกมาเนี่ยใช้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ในการใช้งานพูดออกไปมันสมมติเห็นในกรในขอก็มาแล้วพูดแบบในหนึ่งคือสมมติเหมือนกันคำว่าคนเนี่ยเรียกว่าคนเนี่ยมันมาหมดเลยไม่เป็นกิจจลักษณะเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่ตรงนี้เห็นนั้นก็จึงสมมุติขึ้นในกรในขอทีนี้มันจะแตกต่างโดยสมมุติแต่ปรมัตถธรรมนั้นมันจะตรงกันแต่ผมพูดไปบ่อยๆไอ้ความรู้สึกนามรูปเนี่ยมันตรงกันแต่มันเป็นสมมุติปรมัตถะเหมือนกันเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อหนังตับไตไส้พุงอะไรทุกอย่างมีตีนมีมือมีอะไรทุกอย่างมันตรงกันนี่คือสัจธรรมเดินมันก็เหมือนกันจะนั่งก็เหมือนกันมือหยิบอะไรก็เหมือนกันถ้าเรากำหนดที่เจรณาความรู้สึกไปมันก็เหมือนกันลูกกระทบตามันก็เหมือนกันหลับตามันก็ไม่เห็นไอ้นี่แหละแล้วพวกปฏิบัติธรรมไม่เอาตัวนี้มาพิจารณาชอบพูดในเรื่องสิ่งที่มันนอกเหนือสัจธรรมนั้นก็ทำให้จิตใจเราขุ่นมัวเพราะมันเอาสิ่งสมมุตินั้นเพราะปัญญาเรายังไม่เห็นชัดไม่เห็นแจ้งพูดไม่ได้พูดแล้วมันติดคำพูดเพราะว่าไม่ดีนั้นมันเคืองแล้วเพราะความรู้สึกมันเป็นโมหะเนี่ยตัวโมหะคือหลงไม่รู้จริงเอาตัวเอาเราเข้าไปเอาสมมุติเข้าไปก็เกิดปฏิกิริยาขึ้นมาอย่างวานนี้วันก่อนเนี่ยถ้าพูดโดยอัดไม่ว่าในหลวงหรือราชินีหรือเชื้อจะเก่าวงอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันสมมุติ จะสังเกตดูถ้าว่าพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์มันมาจากสมถะจะทำนั่นเองเขาจะแต่งงานพี่กับน้องเขาแต่งกันได้ในวงตระกูลเดียวกันเขาสมสู่อยู่กันด้วยกันอยากพี่น้องเขาได้ในวงตระกูลแต่สามัญชนนอกนั้นน่ะไม่ได้ดูสิโดยสมมุตินะถ้าว่าได้กันหาว่าอภิจันไรละมีปัญหาละนี่เรื่องของสมมุติถ้าพวกพระมหากษัตริย์หรือพวกกษัตริย์หรือทั้งต่างไม่มีใครเขาพูดคือพูดไปถูกกฎหมายเรื่องงานแหละเนี่ยเห็นแล้วในโลกในสมมุตินี้ให้เข้าใจแยกแยะในคำพูดพูดออกไปพุทธเจ้าว่ามันจัดติโยวาจีเป็นบัญญัติสมมุตินั่นนู่นสมมุตินั่นนี่จริงๆปรมัตถ์มันรองรับอยู่แล้วมันมีจริงอีกสมมุติหนึ่งโดยสมมุตินั่นแหละมันจริงโดยสมมุติถ้าเราเปลื้องผ้าออกตั้งแต่เกิดมามันเหมือนกันหมดเลยคลอดท้องออกจากครรภ์บรรดามาทางเดียวกันหมดเลยนั่นคือสัจธรรมแต่มาตกแล้วมันจะแยกผีสันวันละแยกเราแยกกออย่างสมัยอินเดียเขาจะมีพวกสมณะพราหมณ์พาณิชย์สูตรวันละแยกวันละกันเลยทีนี้ยังมีอยู่สิ่งเหล่านี้ทำให้มนุษย์วุ่นวายนี่แหละนะสมมุติแหละสมมุติว่าสูตรจะไปสมสู่กับพวกวันละสูงไม่ได้กีดกันนั่นตัวมานะมันกีดกันฐานะมนุษย์เหมือนกันพูดจะว่าสามมันลักษณะตัวจะทำมันจะตรงกันไม่ว่ามันจะเกิดในวันหน้าใดก็แล้วแต่แต่มาจากคันมันดาออกมาจากใต้สะพานมันดามาเหมือนกันนี่คือสัจธรรมคือความจริงอันนี้โดยสมมุตินะว่าบิดามารดาผู้ให้กำเนิดมาแต่มันยังลึกกว่านั้นเดียวอะที่มนุษย์เกิดนะผมเคยพูดมาบ่อยอะไรให้เกิดคือตัวจิตวิญญาณนั่นแหละปฏิสนธิฮะและเขามีตัวตัณหานั่นแหละทำให้เขาสมมุติว่าบิดามารดาตัวผู้ตัวเมียสมสู่กันและคือกรรมนั้นน่ะการกระทำสมสู่อยู่กินด้วยกันสามตัวนี้ทำให้มนุษย์เกิดสัตว์เดรัจฉานเกิดทุกเพศทุกในกามภูมิและมันมาตรงกันคือสัจธรรมเรนั้นพุทธเจ้าจึงมาโปรดเวไนยสัตว์มาปฏิสนธิในสีหามายาเพียงพระสูตรต่อแค่7วันนั้นมารดาสวรรคตแล้วไปปฏิสนธิอยู่ชั้นดาวดึงทำไมแค่7วันนั้น แต่มีบุคลาธิฐานว่าพระเจ้าเดินไปเจ็ดก้าวอันนั้นเป็นบุคลาธิฐานขึ้นมาตามจริงไม่ใช่หรอกตามจริงพระเจ้าร้องขึ้นในลาเจ็ดคำแต่เขาทำภาพบุคลาธิฐานให้เดินก้าวไปเพื่อประกาศศาสนาเจ็ดแยงแฟนเพื่อเอาสัจธรรมเนี่ยพระเจ้าตรัสรู้อันตรสมาสัมโพธิญาณที่มันมีอยู่ในโลกอ่ะเอามาเผยแผ่ถึงเราทุกวันนี้เพราะท่านยังอยู่กามภูมิอยู่พระเจ้าบำเพ็ญสมณธรรมมานี่เป็นโพธิสัตว์ตั้งแต่เล็กที่สุดคือนกกระจอกจนกระทั่งมาเป็นชาติสุดท้ายคือพระเวสสันดรอันนี้พูดตามตำนานมาเป็นโพธิสัตว์มาเป็นอะไรทุกอย่างสัตว์ทุกอย่างทายทุกขตะมาทุกอย่างจนกระทั่งพระเวสสันดรสิ่งเหล่านี้เป็นกรรมผัวพันกันมาจนกระทั่งมาชาติสุดท้ายคือสมณโคดมแล้วเกิดในกรียุคกรียุคสามส่วนลานยุคส่วนเดียวเวลานี้ดูเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงพยากรณ์ไว้ในตำนานว่าใบไม้กำมือหนึ่งกันในป่าถามสาวกใครมากใครน้อยกว่ากันสาวกก็บอกว่าในป่ามากใบไม้กำมือเดียวนิดเดียวพุทธเจ้าว่านั่นแหละลูกตถาคตอริยสาวกเนี่ยแค่ใบไม้กำมือหนึ่งนอกนั้นเป็นคนพาลแน่ก็จริงเดี๋ยวนี้ยังจริงพุทธาจารย์ทำพระเจ้าไม่ได้สร้างสัจธรรมท่านมาค้นพบแล้วก็มาเผยแผ่ให้เดินทางไปสายโลนี้สายนี้มีสายเดียวคือสายอริยมรรคองค์แปดทิ้งสมาธิปัญญาสายเอกายมรรคโคทางสายเอกทางอย่างผู้เดียวทางนี้เท่านั้นที่พ้นจากกองทุกข์รู้แจ้งแทงตลอดในโลกธาตุในโลกนี้ดังนั้นพุทธเจ้าพิจารณาละเอียดจึงท้อพระหฤทัยไงพอตัดสรู้ธรรมะพุทโธเป็นของที่ละเอียดออกสุขุมกับพีรภาพพิจารณาปฏิจจสมุปบาทละเอียดมันเป็นวัฏจักรหมุนอยู่ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจเป็นวัฏอยู่ท้อพระฤทัยยากเห็นนั้นจึงมีสหบดีพรหมมาอาราธนาให้พระพุทธองค์โปรดเวรายสัตว์พุทธเจ้าก็อาศัยปีชายานพิจารณาจึงได้อุปมาเหมือนดอกบัวสี่เหล่าที่หนึ่งมีอาจจะแนะนำบางสิ่งบางอย่างก็จะบรรลุธรรมเข้าใจในอัตในธรรมเราที่สองอาจจะชักจูงแนะนำไปก็สามารถจะพ้นจากทนนานได้ตัวที่สามทั้งลากทั้งเข็นทั้งขับทั้งศึกษาเราเรียนก็สามารถจะไปได้แต่บัวที่สี่พระเจ้าว่าทัพสะพานจริงอุปมาว่าเหมือนบัวในเหนือตม เป็นภักษาหารของปูปลาเต่าเป็นต้นถ้าเราเวลาเที่ยวเวลานี้จะเห็นอยู่แม้ในหมู่คณะสงฆ์วันนั้นผมพูดแล้วว่าในหมู่หนึ่งต้องมีคนพานหนึ่งแทรกแซงอันนี้เป็นเครื่องวัดจิตใจนี่ไอ้คุณเจ้าที่อยู่ผมและคนจากใหม่ผมพูดมาแนะนำมาถ้ามาอยู่นี้ผมสอบผมถามผมให้ความเอื้ออารีแนะนำเพื่อให้อาตมาเข้าไปไอ้ตัวที่ติพระมานามันก็แรงพวกเที่ยวกระร่อนกระร่อนมันเที่ยวไปเพื่อไม่ได้เอาธรรมะไม่ได้ธรรมจาริกจาระถาภิกขเวจาริกังภูชนะหิตายะภูชนะสุขายะโรกานุกัมบายะรู้ก่อนที่สุดทั้งหลายเธอต้องเที่ยวจาริกไปสู่บ้านเล็กเมืองใหญ่เพื่อประโยชน์สุขเพื่อชนหมู่มากทวงความเจริญแก่ชนหมู่ใหญ่เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกนี่คำแรกที่พุทธเจ้าประกาศศาสนาเป็นคำแรกตอน60องค์61กับพุทธองค์ตอนนั้นพระพุทธเจ้าเป็นขีณาสพที่ท่านหลุดพ้นหมดแล้วตาสว่างสงบหมดแล้วและก็ไม่ได้บัญญัติที่ขาบทอะไรต่างๆเลยเดี๋ยวนี้พระเดี๋ยวนี้มันเที่ยวจาริกไปเพื่ออะไรยุคนี้สมัยนี้ต่างจากพุทธกาลดูดิการบริขารของเขาอ่ะดูมันดูต้องดูอื่นไกลหรอกดูพระดูบริขารถ้าปฏิบัติจริงหรือไม่จริงอยู่ที่บริขารผมบวชมาเวลานี้เป็นเวลา26ปีบวชอายุ46พศ12ถึงเวลานี้พศ38 37ผ่านไป26ผมมองพาผมเที่ยวจาริกผมไปคนเดียวถ้าไม่พรรษา5ผมจะไม่ออกแล้วผมบวชออกหลังวัดผมตัดสินใจแล้วว่าพิจารณาย้อนมาตั้งแต่จำความได้มาถึงปัจจุบันเนี่ยมันได้อะไรได้แต่เรื่องสัญญาจำมาผ่านไปผ่านไปทั้งดีหรือไม่ดีโดยสมมุติโดยเจตสิกจะปรุงแต่งพูดออกไปดีและไม่ดีผ่านไปลุงลุกคุกคานมาตลอดติดคุกติดตารางด้วยกฎแห่งกรรมผมก็ได้ทำไมจากในคุกไม่มีทางออกที่ฆ่าตัวตายกินยาตายก็ทำผ่านมามันไม่ตายด้วยเมตตามหากรุณาที่คุณในธรรมะพุทโธกลัวบาปคลายความฆ่าตัวตายหันมาเพ่งกสิณจนกระทั่งเห็นธรรมะหันเข้ามาทางนี้ทำไมทุกข์ไม่เห็นธรรมเห็นเขาเล่นลิเกนี่ตัวโมหะมาแสดงชัดแจ้งเลยนี่ดวงตาเห็นธรรมเพียงกระทั่งออกจากคุกพ้นคุกอยู่ในคุกก็บ้าอีกเหมือนกันเนี่ยมันสอนผมมาตลอดว่าเพราะพระเครื่องยึดถือสิ่งของดีไปเลยเรียกอุปทานขันไปเนี่ยก่อนจะติดคุกผมก็อาบน้ำตั้ง 7-8 วัดมันยังติดคุกผมไม่เชื่อเลยน้ำมนต์ผมเลิกกันทีอาบน้ำทุกวันมันต้องล้างข้างในใจพรมน้ำมนต์มันพรมไปทำไมเพ ผิดเห็นนั่นมีพิธีน้ำมนต์อะไรผมไม่ดื่มผมไม่พรมเหมือนกินข้าวก็หายดับความหิวไปดื่มน้ำไปมันก็หายไปดับไปคิดดูคือตัวธรรมะนี่ผมพิจารณามาผมจึงได้ธรรมะจากในคุกแล้วผมก็คิดพิจารณาการบวชพรรษาหนึ่งมันยังคล้องแวะในโลกกระแสโลกเพราะฉะนั้นผมจึงย้อนดูต่างหลังมันนี่กูจะสึกหรือกูจะอยู่ไม่ได้อะไรเลยดีชั่วผ่านไปเหมือนกินข้าวกินแล้วมันก็ออกอยู่อย่างนี้กินน้ำเข้าไปมันก็ออกอยู่อย่างนี้เอาอะไรเยื่อไม่เอามองข้างหน้าอีกไม่เห็นว่าอะไรมีอะไรเลยตัดสินใจไม่สึกแค่บวชพรรษาเดียวในอาจารย์ในผมนี่นำทางไปเลยธรรมะสวดมนต์เนี่ยไปเจอรถให้เขาตั้งสรีห้าคันแล้วก็นึกขึ้นมาเอ๊ะนี่กูจะเป็นเกจิอาจารย์ใช่หรือในครั้งแรกเลยก็ว่าไปในคนนั้นเขาก็ร่ำรวยเดี๋ยวเคยไปหาเขาขอปูนเขาดูเขาให้ตันหนึ่งมั้งมาทำสำนักเนกเหมือนกันนี่ชีวิตผมผ่านมาเพราะผมว่าไม่สึกผมก็มุ่งปฏิบัติของจริงไม่เสื่อมผมก็ไปอยู่วัดไปอยู่โบสถ์ผมกำหนดลมหายใจเขาออกกำหนดต้นมันก็มานี่ผมได้ธรรมะครั้งแรกได้สมาธิอุปจารและสมาธิครั้งแรกกำหนดมันก็มาเผลอมันก็ไปผิวที่จมูกหลังจากนั้นผมก็ปฏิบัติเรื่อยมาและผมออกจากวัดออกหลังวัดท่านด้วยท้ายก็หลังวัดอาจารย์จะยึดไปทุกที่ให้ผมใช้ผมการนำมนต์สวดมนต์อะไรต่างๆอยู่ก็ผมหมดเลยพรรษาแรกเนี่ยผมสมาทานปีละครั้งตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนออกพรรษาปีตลอดไม่ว่าจะทำวัดสวดมนต์เทอะไรผมตีตลอดนี่คือผมมีสัจจะตัวนี้เนี่ยผมออกจากวัดมากระเทิงเล่ร่อนมาใช้กรรมมันเนี่ยเดินใช้นี่มันมาตลอดมาอยู่หลังศรีราชาก็ถูกเขาตีหัวซะเย็บโผล่เข็นฮะนี้เท่ากับเครื่องวัดจิตใจผมเหมือนกันต่อประลมตีสามทีครั้งแรกแต่สติไปกั้นความรู้สึกไม่ให้รับปัญญาก็เนื้อหนังมังสังของเราเปื่อยฮะโทสะไม่เกิดตีแขนตีทีโครงไม่มีความรู้สึกโทสะไม่เกิดเลยจะเท่าและถูกสึกผมเห็นเหมือนกันเดินขบวนขโมยมุ่งฉายไฟทีนี้ตายหมดแล้วสมภารก็ตายหมดซื้อกองไฟถูกก็ตีหัวเหมือนกันเล่นมังลุกเหมือนกันนะกรรมอะเนี่ยจนครูใหญ่นั้นจะบอกลงหน้าเนี่ยชนะใจคนเลยผมมันแปลกชอบช่วยเหลือเขาตั้งเป็นนิสัยมาคารวะแล้วแต่ก็ช่วยเขาสบายใจก่อนเข้าพรรษาเงินพุ่มเงินโดดที่สุดพุ่มนั่นแหละรวมตัวก็ไม่ได้ผมก็ให้กรรมการไปซื้อหนังสือสอบนักธรรมเทพผมก็เอาหนังสือในสอนนักธรรมเงินได้มาช่วยเขาสร้างกุฏิในวันนั้นวันเดินตองนั่นแหละเนี่ยผมได้เอาโลหิตล้างธรณีสองอุทิศให้ไป ในชีวิตผมผ่านมาหลังจากสอบนักธรรมแต่ลูกศิษย์จะสึกหมดเพราะว่าไม่เกี่ยวพวกท่านมีหน้าที่เรียนท่านมีหน้าที่ที่เรียนเมื่อสอนจบผมก็ขึ้นเขาพอสอนจบผมก็ขึ้นอาวิเวกให้โยมอุปัฏฐากเอาบิณฑบาตไปส่งเย็นผมกลับมามีพระเก้าองค์เรียนสามชื่อโกฟนี่ครั้งแรกแหละสำนักนั้นที่ผมเป็นครูสอนนักธรรมเห็นแล้วในชีวิตผมนี่ผ่านมาผมเที่ยวจาริกผมจะมองท่าออกเดี๋ยวนี้พระพรรษาสองภาษาพ่วงแหละผมภาษาห้าผมบอกจาริกองเดียวเลยถามว่าผมมีธรรมะอยู่นะเขาไม่เชื่อหรอกผมไปจันทบุรีนี่ธรรมะมันบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าผมมีธรรมะเลยธรรมะบอกอาจารย์เชื่อยังไม่เชื่อมาคุยสนทนากันจึงรู้เลยผมไปเที่ยวโดยมากไปเที่ยวสายธรรมยุทธจันทบุรีในวัดทุ่งวัดทุ่งคุ้งวัดทุ่งยีเขาก็แจกพระธรรมยุทธ์ธรรมยุทธ์เขาจะเคร่งครัดในพระวินัยก็ถือธรรมวินัยเป็นหลักผมก็ไม่เถียงผมก็ไม่ว่าแล้วก็ไม่ลบหลู่มาตีตนข่มท่านแต่ก่อนเนี่ยผมเคร่งครัดในเรื่องปัจจัยเหมือนกันไม่หยิบไม่นะเพราะปัญญายังไม่เกิดไปบินบาทสายมาผมตัดทิ้งเลยรองเท้าผมก็ไม่ใส่แค่ผ้าสามผืนสี่ผ้าผ้าปูนอนผัดเปลี่ยนไปพอปัญญาเกิดนี่ตอนปัญญาเกิดนี่ตอนมาถีราชาเรื่องปัจจัยนะผมนั่งฉันข้าวอยู่แล้วก็ร้านนั้นเขากำลังสาวีร้านเขาภาวนาไว้เลยบริยีโยมมาจากไหนจะเป็นเพชรบุรีหรือราชบุรีคู่ผัวตัวเมียอยู่ฉันรับประทานอยู่พวกขยามวางไว้ข้างข้าวฉันข้าวเขาเอาปัจจัยไปใส่ย่ามคนจับย่ามกระตุกมาเลยบอกว่าจะให้เจ้าของร้านแต่เขาก็ไปให้เจ้าของร้านสักพักมันขึ้นมาเออกูมีติดสมมุติบัญญัติแท้ฮะเรื่องของสมมุตินั่นนี่ปัญญามันเกิดเห็นชัดเลยโอ้นี่กูติดสมมุตินะหลังจากนั้นผมหยิบหมดเลยนี่ให้เข้าใจว่าเรื่องของสมมุติเข้ากั้นเพื่ออะไรเขาไม่หยิบเงินแต่จิตมันหยิบถึงจิตเราไม่มีอะไรเนี่ยมือหยิบก็เรื่องของมืออย่างสมเด็จโตไปเทศในวังมีประวัติสมเด็จโตรอสี นี่ก่อนเทศจบน่ะสมเด็จโตก็หยิบเหรียญใส่ย่ามเลยรอสีก็ปั๊มมาบัตรเลยนั่นแหละเป็นนามบัตรสมเด็จโตอ่ะห้ามบัตรตรงไหนมือไม่มีพิษไม่มีแผลหยิบยาพิษไม่เข้าสันใดนี่นี่กว่าตัวป่าก็ตอบโต้กันเห็น แล้วท่านก็ลงได้ก็จับเอาย่ามดึงหูย่ามปล่อยเลี่ยลาดไปเลยเด็กวิ่งตามเป็นแถวไปเก็บสตังค์ไปเนี่ยแม่นี่เขาก็ปิดชนะทำออกมาเมื่อจิตมันไม่เป็นแผลมันไม่รับหยิบมือมันก็ไม่เข้าฮะยาพิษไม่เข้าสันใดในประวัติสมเด็จโตรู้ประวัติสมเด็จโตเลยท่านไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ผมพูดบ่อยเขานิมนต์ท่านไปช่วยคนกินเหล้าท่านไม่เคยกินเหล้าว่ามันเมาอย่างไรเท็จริงยังไงอยู่ตำราที่เขาเขียนนะตั้งแต่เด็กไปเด็กซื้อเหล้ามาครึ่งขวดซัดเมาเลยติดห้องนอนเมาซัดรุ่งเช้ามาทางกับใบเทศโอ้คนขี้เมาว่าเอ๊สำเร็จโตนี่เทศของจริงนี่วะเฮ้ยไม่จริงง่ายคืนนี้กูรอสักครึ่งขวดเมาเลยเท่นั้นนี่คือพูดเลยความจริงก็แต่จะทำโดยสมมติว่ากินแล้วนี่ให้เข้าใจนี่มาติดตรงนี้กันงอมแงมเลยเฮ้ยเฮ้ยนะทักแล้วนี่เหมือนรอสีอ่ะว่าประมาทสมเด็จโตสมเด็จโตก็ตอบตอบนี่ปัญญาไหมห้ามบาทได้เลยมือไม่มีแผลหยิบยาพิษมันก็ไม่เข้าสันใดนั่นแหละนี่แหละเห็นไหมการปฏิบัติธรรมมันต้องมีสัจจะความจริงใจทุกอย่างโดยในตัวเรานี่เหมือนกันหมดเลยทำไมอยู่ในตัวเราไปหาที่ไหนเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสเหมือนกันพาพาเที่ยวตลอดพวกม้าขี่เลื่อนภาพเครื่องใหญ่เลยผมก็เคยไปสัมผัสหลวงพ่อพุทธทาสมีพระท่านรองเท่าหนึ่งก็รู้จักถ้าหลวงนายบอกท่านรองท่านจะหาผู้ใดอยู่เปล่าแล้วก็พูดเจตนาหรือว่าเราไม่ได้มาที่คิดจะอยู่มาทัศนศึกษาท่านเนี่ยอาจารย์เสียงลงนั่งสร้างกรรมฐานท่านเลยนะทรงปฏิโมกข์เลยนะไปด้วยกันตายแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พระกรรมฐานเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ผมไปด้วยกันบาทไม่มีบริขารวันนั้นเป็นวันพระไม่เอื้อเฟื้อในธรรมวินัยอยู่ไม่ได้แล้วต้องก็ไปลาพุทธทาสออกจากชุมพรวัดสวนโมกไปหกโมงรถไฟไปถึงห้างใหญ่เนี่ยผมไปใต้ครั้งแรกไปสงขลาไปห้างใหญ่สงขลาแล้วก็กลับมาสมนาที่พัทลุงตำรวจควนกันหนุนตอนนั้นของปกครองกำลังคิดกันเลยคนใต้เขามีสายทำบุญสะพานนี่ดีมากเลยถามใครหลวงพ่อหลวงนาหลวงที่อยู่ไหนจังหวัดอะไรบวชที่บ้านอะไรโอ้ยแต่เรื่องอาหารนี่แม่เลือกเผ็ดอย่าบอกใครเลยชอบใจเขาไม่เนี่ยผมเที่ยวจาริกแล้วผมก็มาตักเตือนพวกปุคุณเจ้าไม่ต้องไปหรอกผมไปก่อนแล้วจึงเอาความจริงมาให้ท่านอยู่นี่ท่านนั่งเหมือนกันนี่คือความจริงท่านลุกเหมือนกันลุกท่านเดินเหยียบดินเหมือนกันไม่ว่าจะทำมือมีหน้าที่อะไรให้เข้าใจว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าเครื่องอาศัยของมันประชิดสี่อย่างอาศัยมันทีนี้ผมอาศัยตาดูเท่านั้นเองอาศัยหูฟังเรื่องราวอาศัยจมูกหายใจเข้าออก อาศัยปากเพื่อกินเพื่อพูดธรรมะให้พวกคุณเจ้าและแม่ชีวัตถุบาติกาฟังเพื่อให้เข้าใจในสัจธรรมนี่เรารู้ทันทีพระเนี่ยเพราะกระทบทันเพลินเลยฐานะว่าพูดไม่มีดีไม่มีชั่วแต่คราวนี้นั่นแหละไม่มีอัตถธรรมเลยพูดเชื่อตลอดตลอดเอาความเชื่อของท่านน่ะก็จบประการบ้าบ้าพันนั้นน่ะมาถอนผ้าให้แหกหมดในความผมขนาดจะล้นท่านนึกว่าจะเอาดีเอาเด็กแต่แล้วมันเปิดโปร่งแล้วน่ะกิเลสปวดออกมาแล้วผมไม่ได้โทษท่านโทษกิเลสโทษตัวทิฏฐิมานะที่มันไม่ถึงเถระแล้วไม่ได้อะไรตัวเองก็ป่วยเป็นโรคคลองอยู่คลองโรคว่าจะเอานิพพานนิพพานวิ่งอย่างนี้ไม่ใช่นิพพานดับนี่คือสัจธรรมเห็นไหมกรรมฐานทูตเจ้าให้เนี่ยผมขนเลยฟันหนังนี่แหละของจริงไม่มีถ้าเราไปดูตัวเราจะเห็นปรมัตถธรรมคือว่านามรูปตรงกันหมดเลยนี่คือการดูตัวเองการศึกษาในตัวเองอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันโยงกระทบตัวเราเหมือนกันนี่คุณดูตัวเองแล้วไม่ต้องไปไม่ไปไหนหรอกนอกจากไปกิจของสงฆ์ไปธุระอันนั้นเป็นเหตุปัจจัยของมันไปโปรดญาติโยมขึ้นนิมนต์ไปอะไรต่างๆอาบน้ำก็เหมือนกันและอีกข้อหนึ่งทำไมมันต้องกินนี่เอานี้ไปคบคิดพิจารณาเนี่ยมันหิวนี่คือความจริงทุกอย่างหิวเป็นโรคอันยิ่งนะให้มันให้มันแล้วสบายดับแล้วดับหิวไปแล้วตัวดับนั่นแหละคือว่านิพพานขณะหนึ่งขณะสบายแล้วเนี่ยลงท้องแล้วนะนี่ของเราเลยพอให้ออกไปแล้วมันไม่ใช่ของเราแล้วนะให้เข้าใจนะให้มันแล้วสบายให้ไม่นานมันจะออกของมันล่ะทุกเกิดล่ะให้มันยึดให้มันออกออกแล้วสบายไอ้ตัวออกนี่แหละเนี่ยเราให้มันมันมาเราให้มันอยู่มันไม่อยู่มันไปให้มันไปแค่นี้สบายเอาตัวนี้มาพิจารณาไม่ใช่ของเราอาศัยมันอาศัยตาดูตกในท้องในตัวเราต้องให้มันมันร้อนให้มันมีน้ำอาบให้มันนี่จะให้มันอยากนอนให้มันมันด่าอีกอ่ะให้มันมันชมให้มันตาไม่อยากมองอะไรให้มันภายนอกมันจะอะไรให้มัน ม่ใช่ของเราเอามันจะตายให้มันจบไม่ให้ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยพิจารณามาทีไม่ใช่พ่อแม่ให้เกิดผมพูดมาแล้ววิญญาณตัณหากรรมให้เกิดนั่นน่ะตัวนั้นน่ะเราทำลายตัววิญญาณเชียวเหตุไม่อยู่ตรงนั้นทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุทำลายตัวรู้สึกจะอะไรทำลายเราต้องเจริญสติเจริญสมาธิเมื่อมีสติปัญญามันก็มีสปัญญามันมีอยู่ตัวนี้แหละมีความเพียรตัวนี้เพียรนั่งยืนเดินนอนเพียรจำจัดในตัวรู้สึกอยู่เสมอแล้วก็เพียรในกายเนี่ยสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมธรรมไม่ต้องพูดหรอกมีรู้สึกอยู่มันก็มีโลกเกิดหลงอยู่นั่นแหละถ้าควบคุมตัวนี้ได้มันก็ไม่มีโลภมีโกรธละนี่ในสติปัฏฐานสี่ให้พิจารณาเห็นตรงกันมันมีผมกูก็มีผมมันมีขนเราก็มีขนมีเล็บก็มีเล็บเหมือนกันมีฟันก็มีฟันมีหนังหุ้มเนื้อหนังเนื้อหุ้มกระดูกเหมือนกันจะเดินก็เดินเหมือนกันกินก็กินเหมือนกันมือหยิบก็มือหยิบเหมือนกันมีความรู้สึกเหมือนกันมีเจ็บปวดเมื่อยเหมือนกันเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บตัวตายเหมือนกันเอาตัวเหมือนกันนี่มันเป็นสัจธรรมและสัตว์บุคคลตัวตนนั้นไม่มีเลยมันหลงเอาสมมุติมันจะเอาเราเอาเขาเข้ามามันจึงหมุนวายกิเลสยังไม่ฟองไงนี่คือสัจธรรมโดยสมมุติเรามาเรียนสมมุติถ้าจบในสมมุติก็คือวิมุตินั่นเองโลกนี้คือสมมุติว่าคนมนุษย์ว่าคนกรรมกรคนงานพาณิชย์พรามถูกชกพระพิสุทธิ์สำเร็จแม่ชีวัตถุวัติกาอะไรต่างมันสมมุติหมดเลยตัวสมมติเนี่ยมันวุ่นวายพูดออกจากปากเข้าหูชอบใจไม่ชอบใจตัววิญญาณมันเกิดแล้วตัวโมหะมันหมุนแล้วกูพอใจในคำพูดมึงกูไม่พอใจในคำพูดมึงนั่นน่ะมันมีอยู่สองตัวเท่านั้นตัวรู้สึกมันมีอยู่โมหะมันมีอยู่มันผลักดันเนี่ยจะดีหรือไม่ดีชอบใจไม่ชอบใจสองตัวนั่นแหละนี่คือความจริงด่าท่านกับผมนะหลวงพ่อให้มันด่าเนี่ยยังงั้นอยู่ก่อนไม่ได้หรอกหลวงพ่อยังบอกว่ามนุษย์ไล่ไม่ไปก่อนไล่ยังจะไปนี่มันติดกันตรงนี้ด่าให้มันด่าซะเราให้มันเนี่ยไม่ให้ก็ต้องให้ทุกวันเนี่ยให้มันเรื่อยไปไม่กินก็ไม่ได้ให้มันดับหิวไปแล้วนั่นแหละสบายแล้วมันจะออกมาให้มันอีกก็เหมือนเรามันจะตายก็ให้มันก็สบายนี่ไม่ใช่ของเราสักอย่างเลยอาศัยมันพุทธเจ้าว่าเครื่องอาศัยมันไปคิดสี่อย่างนี่มันสร้างแล้วอาศัยมันอาศัยมือทำมันโน้นทำมันนี่อาศัยมือหยิบข้าวคำปากอาศัยปากเพี้ยฟืนไฟอาศัยตีนเดินอาศัยหูฟังอาศัยตาดูอาศัยจมูกหายใจเหรอให้ไงนะพุทธเจ้าให้เจริญอานาปานสติหายใจเข้าทำไมต้องออก อ๋อไม่ทำไม่ต้องเท่าไม่ใช่เราเลยมันเป็นธาตุของมันต่างหากว่าธาตุลมมันทำงานของมันอยู่ยังมันนอนหลับความรู้สึกหมดมันก็ทำงานของมันอยู่เอาตัวนี้มาพิจารณาหรือเปล่านี่เราอะไรนี่เขาเมื่อไรทุกคนเหมือนกันเลยธาตุทุกชาติมันตรงกันเลยคือสัจธรรมพอรู้บอกแล้วไม่เข้าตายตรงนั่นอีกคนตายไปแล้วสมมติว่าเป็นศพนั่นแหละคนละคนจากมนุษย์เป็นศพฮะนี่สมมติแล้วลากันไปแล้วเอาผ้าจูงซะด้วยนะบวชเนรจูงอยู่ด้วยนะจูงศพนี่มีปริศนาไว้เขาจูงคนตอนเป็นต่างหากว่าเวลาจ้างจูงศพผมไม่เอาหรอกต้องเรียนยากนั่นย่างจูงศพนี่แต่ไปตรงอานิจาวัตสังขาราสังขารแต่หลายไม่เที่ยงหนอเตสังอุปสมโอสุขโขเพื่อไรละงับสังขารในเบสุแล้วสังขารอะไรสังขารเจตสิกดับชาทุกข์ก็ดับก็เหลือแต่ตัวรู้ถ้าพ่อตัวรู้ไปหมดก็หมดเลยเข้านิพพานละทำลายอาตาไปแล้วจึงมองเห็นหมดเลยนี่ไม่ต้องมาโกหกผมหรอกพามาอยู่เนี่ยนี่นะพาลงวัดนี่นี่เขาเครื่องอะไรพายุใหญ่ไปหมดนะแล้วเขาก็หนีไปอีกนี่คือความจริงฮะเกิดโตแล้วนะหรออยู่มาทั่วแล้วนี่อย่ามาทีเดียวนี่เหรอนั่นแหละพวกกิเลสมันหลอกประชาชนถ้าเทียนใดหุงข้าวต้มกินเองนี่แหละไม่ใช่เราไม่ทรงไว้ทำบางวินัยทรงแต่เราไม่ติดยึดเราไม่เคร่งแล้วก็ไม่หย่อนนี่คือมาที่มาปฏิบัติธรรมพอดีเพราะนั้นน่ะท่านเอาผมเตือนท่านวันนี้แล้วแม่ชีวทุกการทั้งหลายเนี่ยใครไม่นั่งยืนเดินนอนอยู่ที่ไหนใครไม่กระทบกายลมไม่กระทบเย็นร้อนไม่กระทบกายไม่มีอยู่ที่ไหนลูกไม่กระทบตาเสียงกระทบหูไม่มีไปไหนไม่กินถ่ายหลับตื่นไม่มีนี่คือความจริงคือความจริงคือสัจธรรมนอกจากเรามีธรรมะเราจาริกไปนั่นแหละอย่างที่ผมว่าน่ะประกาศศาสนาน่ะนี่แหละเที่ยวจาริกไปสู่บ้านเล็กเมืองน้อยเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนหมู่ใหญ่แก่เพื่อสุขกุชนหมู่มากนี่ความจริงแล้วไม่อยู่ก่อนแล้วก็ทำให้ก่อเจริญถนนเลยทำมาไฟฟ้าดึงเข้ามาทำสาน้ำถึงฟรีเรามีน้ำแจกจ่ายบรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนมากน้อยจ่ายไปตามสภาวะของมันใครขออะไรเรามีเราให้ไม่มีเราก็ไม่ให้แล้วตั้งมูลนิธิวันเนตราสารก็คืออะไรคือบำรุงพระภิกษุสามเณรบาสุบาสิกาผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อส่งโฉมพระสัจธรรมของพระองค์พระบรมศาสดาให้ทรงอยู่ช่วยเหลือในการศึกษาของนักเรียนผู้เรียนดีแต่ไม่ใฝ่หวังใฝ่ในการเรียนแต่ไม่มีทุนทรัพย์ช่วยกิจการต่างๆและกองการกุศลพร้อมทำทุกอย่างแต่ว่ามูลนิธิเรามันยังเป็นขานกขาไก่อยู่ ล้วก็ให้ไปตามสัดส่วนมันค่อยเป็นค่อยไปเราไม่ได้ดิ้นรนและไม่มีอะไรจะขายทุกวันนี้ขายน้ำมนต์ไม่ได้ขายลูกไม่ได้ขายพ่อไม่รูปาทานขันโธลูกอุปาทานขันขายทำไมถ้าตายที่โดดพระวกาลีกับพระพุทธเจ้าบวชในศรัทธาลูกโฉมพุทธเจ้าไม่เอาคำว่าท่านกับปากขับขับไล่เลยแม้แต่แสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆผู้เจ้ายังปราบบัติเลยมันไม่ใช่ทางคนทุกข์ที่ผู้เจ้ามีเมตตามหากรุณาธิคุณมีปัญญาคุณเพื่อต้องการให้ชาวโลกพ้นจากกองทุกข์พ้นจากวัฏจักรที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้เท่านั้นเองถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นไปรู้แจ้งในสมมุติก็คือวิมุตติหลุดพ้นไปไม่ต้องมาเวียนว่ายนี่เจตนาของศาสนาพุทธเราไม่ใช่บวชมาเพื่อสนุกสนานบวชตามประเพณีบวชนี้สงสารเนี่ยยังชั่วหน่อยบวชผ่านเข้าสุขมันไม่ถูกนี่ไม่มีความอิริยาบถเขาอาหารคาวหวานเขาใส่เราเนี่ยเราต้องนึกถึงข้อนี้ให้นั่งละมานี่เจริญพระกรรมฐานให้นั่งยืนเดินดูตัวเองอะไม่ว่าทุกกรณีจะหยิบจะเอื้อมจะหลับตาลืมตาอุจจาระปัสสาวะต้องกำหนดมันเลื่อยไปนั่นแหละเอานารูปเป็นอารมณ์เจริญวิปัสสนากรรมฐานแท้ๆไม่หวังอะไรสิ่งตอบแทนแล้วมันก็มาโดยอัตโนมัติเห็นนั่นจากปุญญาเขตเงื่อนนามบุญนั่นพระเจ้าจังหวะปฏิปฏิบูชาพระเจ้าสรรเสริญอย่างอื่นพระเจ้าไม่สรรเสริญอามิธบูชาพระเจ้าไม่สรรเสริญเพราะอะไรปฏิบัติบูชาพระเจ้าสรรเสริญคือต้องการทรงไว้ซึ่งพระสัทธรรมเท่านั้นเองใครไม่สรรเสริญไม่ศรัทธาก็ช่างเขาบ่ล่ะมนุษย์สัตว์ไม่สิ่งสมมุติทั้งนั้นอ่ะพระเจ้าทรงไว้เนี่ยสิเป็นอมตะอาสังกตาธรรมธรรมที่มันมีปัจจัยปรุงแต่งนั่นคือปณิพานนั่นแหละคือสันติสุขสุขแท้เห็นนั่นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นนั่นเราต้องยอมรับสัจธรรมข้อนี้เหมือนกันเพราะอ้าปากออกระวังให้ดีพูดออกเป็นสมมุติบัญญัติอย่าไปใส่ใจพูดเอาเหตุผลแล้วก็ทิ้งไปเลยเอาปัจจุบันเป็นหลักอย่างนี้นั่งนี้เดี๋ยวเราลุกไปแล้วนั่นแหละดูยังไงนี่คือความจริงคุยก็คุยในเรื่องของธรรมะและอย่าคุยกันมากแล้วมันจะติดคุยเห็นเห็นมาบ่อยๆพามานี้มีเรื่องก็คุยไม่มีก็ดูตัวเองเก็บอารมณ์ดูจิตตัวเองไปแล้วมันก็จะสบายไปนี่คือปฏิบัติธรรมทุกกรณีไม่ว่านอนจากนอนหลับนอนหลับก็รู้ว่านอนหลับตื่นก็รู้ว่าตื่นกำหนดมันเลื่อยไปนี่เราปฏิบัติอ่านทุกสารในตัวเราจบแล้วเขาก็บอกว่าไตรวิโลกเคลื่อนที่นี่คือความจริงนี่มันหลอกกันทั้งนั้นเนี่ยพระหลอกโยมโยมหลอกพระดึงกันไปดึงกันมาดูที่เวลานี้ข่าวเกิดเลยหลักฐานยันตะตายเนี่ยสมมติโลกจับหลักฐานเสร็จเลยคนเราถ้าถึงไม่ต้องพูดมากหรอกรู้สมมติเนี่ยเขาให้เราอยู่ก็ดูได้ให้ซื้อก็ซื้ออย่างว่าพ่อลองมาเนี่ยสลัดออกไปเลยนุ่งขาวพอแล้ว อยู่ไม่ไปกลัวอะไรอ่ะถ้าจิตเราตายแล้วอ่ะไม่มีแล้วอันนี้ความรู้สึกอยู่เนี่ยไปต่างประเทศอะไรต่างๆเห็นแล้วหลวงพ่อจึงเลิกไงพวกทัวร์อินเดียมานิมนต์หลวงพ่อเอาเทปยังมาให้เลยพอผมไปปรุงในสารนาฏแล้วตกลบเนี่ยผมปรุงแล้วก็เห็นวัตถุต่างๆจนมันพังมาสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีอะไรที่แน่นอนอะไรทั้งอย่างแค่นั้นผมมาจนว่ามันค่อยอยากสร้างพออยู่พออาศัยก็อยู่ไปให้มันเรียบร้อยสักหน่อยเนี่ยพอแล้วโบสถ์เอาถ้ำมาเอาซ่อมแซมมาสะสมเงินมูลนิธิเอาไว้เพื่อเอาดอกผลมากินไม่ต้องไปเดือดร้อนให้ญาติโยมเขาหน่อยถ้ามีเงินก็เอาน้อยหน่อยจะหุงกินเองเลยทีหัวเงินไม่ต้องไปบินบาทแล้วขี้เกียจไปแย่งอาหารเขาให้พาพวกตัวทะเลมันไปแล้วกันนี่แหละเจ้าของบินบาทตะวันโดมยิ่งไปเดี๋ยวนี้โอ้โหไปตั้งแต่ปีห้าก็มีห้าในเรื่องอาหารนี่สำคัญกลัวอดเป็นพาพวกอดก็เสร็จทีแย่เลยเนี่ยวันนี้ผมขอพูดเอาหลักแต่จะทำข้อนี้ไปพิจารณาแต่ตัวเองอย่าไปเพ่งโทษผู้อื่นอย่าไปมองเห็นผู้อื่นในปฏิบัตินั่งยืนดูตัวเนี้ยแล้วท่านก็ได้ธรรมะท่านได้ตัวของท่านเองธรรมะในตัวของท่านเองอ่ะจิตจะไปไหนก็ดูมาสติตามดูเมื่อกลับมาอยู่ที่ไหนก็เหมือน